قسم خدا قسم خدا اس دن تو میں بچ گئی قسم خدا اس دن تو میں بچ گئی عشق دی چلی چلی اندر جدی مس گئی میں عشق دی چلی چلی اندر جدی مس گئی میں عشق دی چلی چلی اندر جدی مس گئی میں عشق دی چلی اندر جدی مس گئی ماہی چک چرخا کلی چڑھائی چک چرخا کلی بابل چت نہیں لگ رہا سارے سے جل دیا گلا بابل دی چت نہیں لگتا ساڑے سے ہجر دی جگدا وے ہن میرا وے سچی مچی وے ہن میرا جی کردا کر چھڈ کے ملانگے ہو جا چھٹ کے ملائیں